إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tuko katika kitabu hiki cha Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahlal jahiliyah. Tukaelezea masala ya kwanza ya kijahiliya ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amewakhalif, duaul awliyai was-salihin, kuwaomba mawali na watu wema. Leo tuna almas'alatu thaniya, tafarruqu ahli aljahiliya fi ibadatihim wa dinihim, kufarikiana watu wa kijahiliya katika ibada zao na dini yao. Hili ni swala la pili katika mas'ala haya ya kijahiliya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewakhalif watu wa jahiliya, tafarruqu ahli aljahiliya fi ibadatihim wa dinihim, kufarikiana watu wa kijahiliya katika ibada zao na dini yao. Uislamu umekuja ukakataza mambo ya mfarakano, kwamba Waislamu wasifarikiane katika dini yao, Waislamu wasifarikiane katika ibada zao, Waislamu wasifarikiane katika akida ya dini hii. Na zimekuja aya zinazokataza mambo ya kufarikiana. Allah anasema wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun, msiwe katika washirikina ambao wamefarikisha dini zao wakawa makundi makundi, kila kundi linafurahi na yale walionayo. Hii ni moja katika aya zinazowakataza Waislamu kufarikiana, sababu kufarikiana ni katika mambo ya kijahiliya. Lakini bahati mbaya sasa hivi Waislamu wanafanya yale yale mambo ya kijahiliya ya kufarikiana. Watu wanafarikiana katika ibada, watu wanafarikiana katika akida, watu wanafarikiana katika manhaji bila sababu yoyote. Hili ni janga kubwa kwa Waislamu, ni janga kubwa kwa Waislamu kufarikiana. Kumekuwa kuna vikundi vikundi tofauti tofauti ambavyo vyote hivi havipo katika Uislamu. Hakuna Uislamu kwamba Uislamu umefarikiana, hawa wana kikundi hiki, hawa wana kikundi hiki. Uislamu unakataza mambo hayo. Lakini bahati mbaya Waislamu wenyewe bado wanaanzisha vikundi. Kila mwaka kuna kikundi kingine kinaanzishwa. Kuna mwaka kuna watu wanatoka na kikundi kingine wanaanzisha kikundi chao. Ni matatizo makubwa kwa Waislamu. Yale yale mambo ya kijahiliya ndio yanayofanyika kwa Waislamu. Yale yale mambo ya kijahiliya yanafanyika kwa Waislamu. Hili ni tatizo kubwa kwa Waislamu. Kwa hiyo masala ya pili, تفرق أهل الجاهلية في عباداتهم ودينهم. يقول شيخ الإسلام أنهم متفرقون في دينهم، kwamba wao watu wa kijahilia ni wenye kufarikiana katika dini yao, wanafarikiana katika dini yao, kama qala ta'ala kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kikundi kinafurahi kwa yaliyo kwao. Wakadhalika fi dunyahum, vile vile katika dunia yao, wayarauna anna dhalika huwa sawab, na wanaona kwamba hilo ndiyo sawa. Faata bilijtimai fi din, Uislamu ukaleta ijtimaa, kuwa pamoja katika dini. Biqaulihi ta'ala shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk wama wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wala tatafarraqu fi. Allah amekuwekeeni katika dini yale aliyowahusia Nuh, walladhi awhayna ilayk, na yale tuliyokuhusia wewe Muhammad, wama wassayna bihi Ibrahim, na tuliyomuhusia Ibrahim na Musa na Isa, an aqimu ad-din, kwamba simamisheni dini, wala tatafarraqu fihi, wala msifarikiane katika dini. Allah subhanahu wa ta'ala akikataza mfarakano katika dini. Wa qala ta'ala innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay, wale waliofarikisha dini yao wakawa makundi makundi, lasta minhum fi shay, wewe usiwajali, usiwajali. Innama amruhum ila Allah, hakika jambo lao la kuadhibiwa liko kwa Allah. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay wa nahana an mushabahatihim, Allah ametukataza kujifananisha na hao watu wa kijahilia. Faqal wala takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, msiwe kama wale waliofarikiana wakakhtalifiana baada ya kuajilia hoja. Wa nahana anit tafarruqi fid dunya, pia Allah ametukataza kufarikiana hapa ulimwenguni. Biqaulihi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane. Hizi ni aya za Allah subhanahu wa ta'ala zote zinazokataza jambo hili la kufarikiana. Ash-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah akisherehesha nukta hii na masala haya ya pili, yaqulu hadhihi hiya al-mas'alatu ath-thaniya min al-masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahla al-jahiliya. Hili ni swala la pili katika masala ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amewakhalif watu wa kijahiliya, wa hiya anna ahla al-jahiliya kanu mutafarriqina fi dinihim wa fi dunyahum, ni kwamba watu wa kijahilia walikuwa wamefarikiana katika dini yao na katika dunia yao. Wasifatuhum at-tafarruq wal ikhtilaf, sifa yao ni kufarikiana na ikhtilaf, hii ndiyo sifa yao ahlul jahiliya. Ahlul jahiliya sifa yao التفرق والاختلاف نكفرقيانا نإختلاف كما قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. مسيوي كتك وشركين والي أنباو ومفرقش دينياو وكاو مكوني مكوني كلا كيكوني كنفراهي كواليو كواو. Kwa hiyo hadhihi sifatu ahli aljahiliya min alyahudi wan nasara wal wathaniyin, hii ndiyo sifa ya kijahiliya ambao ni mayahudi na manasara na wathaniyin, wale ambao si ahlul kitab, wanaoabudu jua, wanaoabudu miti. Wasairi almila liljahiliya, na dini zote za kijahiliya, hii ndiyo sifa yao. Kanu ala hadha annamat, walikuwa katika ada hii, mutafarriqina fi dinihim, wenye kufarikiana katika dini yao, kullu minhum lahu dinun yunadi bihi wa yantasibu ilayhi, kila mmoja ana dini yake, anajinasibisha, anailingania na kujinasibisha kwake. An-nasraniyya tad'u ila an-nasraniyya wal yahudiyya tad'u ila al-yahudiyya, Wakristo wanalingania kwenye Ukristo wao, Mayahudi wanalingania kwenye Uyahudi. Wa kullu min ad-diyanataini yukaffiru ad-diyanata al-ukhra, na kila moja katika hizi dini mbili hukufurisha ile dini nyingine. Unafahamu? Kila moja waona wao wako sawa, wale wenzao ni makafiri, kila moja katika dini hizi mbili. Kama qala ta'ala, wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay, wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay wa hum yatluna al-kitab kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Mayahudi wamesema wanasara hawana lolote, na manasara nao Wakristo wanasema Mayahudi hawana lolote. Wa hum yatluna alkitab, na wao wanasoma kitabu. Kadhalika qala alladhina la ya'lamun mithla qawlihim, kama hivyo wanasema wale wasiojua mfano wa maneno yao. Wale wasiojua wanasema mfano wa maneno yao, alladhina la ya'lamuna humul mushrikun, wale wasiojua ni washirikina. Liannahum la kitaba lahum wa laysa lahum dinun samawiyun, sababu wao hawana kitabu. Washirikina ni ambao hawana kitabu. Wa laysa lahum dinun samawiyun, wala hawana dini ya mbinguni. Wa hum aidan yukaffiru ba'dhum ba'dha, na wao pia wanakufurishana, wao wenyewe kwa wenyewe wanakufurishana. Wa yukhalifu ba'dhum ba'dha, na baadhi yao wanawakhalifu wengine. Fallahu yahkumu bainahum yawma alqiyama fima kanu fihi yakhtalifun, Allah atahukumu baina yao siku ya kiyama kwa yale waliokuwa wakikhtalifiana. Ay bayyana Allah subhanahu wa ta'ala man huwa ala alhaqi, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi yule aliye katika haki ni yupi, wa man huwa ala albatil, na aliye katika batil ni yupi. Allah amebainisha. Wa dinu Allahi wahid, dini ya Allah ni moja. Kama qala ta'ala, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba watu na majini isipokuwa wanipwekeshe mimi. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi watu mpwekesheni Mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi na wale waliokuwa kabla yenu kwa ajili mpate kuwa wachaji Mungu. Fadinullahi wahid lijamii alkhalqi, dini ya Allah ni moja kwa viumbe vyote. Min yahudiyin wa nasraniyin wa wathaniyin wa arabiyin wa ajamiyin, dini ni moja. Fadinullahi wahidun wa huwa ibadatuhu wahdahu la sharika la, dini ya Allah ni moja, nawe ni kumpwekesha Allah, hana mshirika. Lakin haulai farraqu dinahum, lakin hawa wameifarikisha dini yao. Wasara likulli taifatin minhum dinun yakhtalifu an ad-din al-akhar, imekuwa kila kundi lina dini yake linakhtalifiana na dini nyingine. Falyahudu anfusuhum kanu mukhtalifina fi ma bainahum, Mayahudi wenyewe pia walikuwa wamekhtalifiana baina yao. Wanasara kanu mukhtalifin, na Wakristo nao walikuwa ni wakhtalifiana mpaka sasa. Mayahudi wao wenyewe kwa wenyewe wamekhtalifiana, Wakristo wao wenyewe kwa wenyewe wamekhtalifiana. Mfahamu, kuna Katoliki, sijui kuna Protestantina, sijui itwaje, sijui wao wenyewe kwa wenyewe. Kanu firaka mukhtalifa wa hum ila al-ana ila al-ikhtilaf, mpaka sasa wakati ikhtilafu wao Mayahudi. Tumefahamu sasa, na sisi nasi tuwafuata hao. Tumefahamu, wale wamepotea na sisi tuwafuata, na sisi tuwakhtalifiana vikundi tofauti tofauti. Tumefahamu, yote vikundi hivi vimekatazwa, tumefanya vikundi hivi, tutakuwa hatuna tofauti na hawa sasa. Ha? Wakristo wametofautiana vikundi vikundi, Mayahudi nao vikundi vikundi, na sisi nasi Waislamu nasi tuna vikundi vikundi. Kuna Ahlu Tablighi, si kuna jamaatu nini, Hizbu Tahrir, vikundi tofauti tofauti, vyatoka wapi hivi? Sasa haya haya tunaokatazwa, ha? Na haya haya mambo ambayo ni kujifananisha na makafiri, haya haya ndio tunaoyafanya. Wakadhalika al-arabu al-wathaniyun mutafarriquna fi ibadatihi, vile vile hawa arabu wathaniyun hawa wanaoabudu masanamu, wanaoabudu miti, hawa pia wamefarikiana katika ibada zao. Minhum man ya'budu shamsa, kuna katika hawa wanaoabudu jua. Wa minhum man ya'budu al-qamar, na katika hawa kuna wanaoabudu mwezi. Wa minhum man ya'budu al-asnam, kuna katika hawa wanaoabudu masanamu. Wa minhum man ya'budu al-malaika, na kuna katika hao wanaoabudu malaika. Wa minhum man ya'budu al-awliya'a was-salihin, na katika hao kuna wanaoabudu mawali na watu wema. Wa minhum man ya'budu al-ashjar wal-ahjar, na katika hao kuna wanaoabudu miti na mawe. Unafahamu? Hadhihi halatu ahli al-jahiliya min kitabiyyin wa ummiyyin, hii ndiyo hali ya watu wa jahiliya, wale waliopewa vitabu, Mayahudi na Manasara, na hawa ummiyina ambao hawakupewa vitabu, hawa wathaniyin. La yajmauhum dinun, haiwakusani dini moja. Wa indahum hizbiyat, na wana hizbiyat, vikundi vikundi. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kikundi kinafurahi kwa hayo walionayo. Mfahamu? Wa hadha min tamami al-uquba wal-ibtila, asema hii ndio ukamilifu wa adhabu na mitihani. Kaunu al-insani yafrahu bima huwa alayhi min al-batil, kuwa mtu anafurahi kwa ile batili anayonayo. Huu ni mtihani mkubwa na ni adhabu kubwa. Mtu yuko katika batil na afurahi kwa ile batili aliyonayo. Unafahamu? Kana al-wajibu al-aks, Sheikh al-Fawzan hafidhullah anasema ilikuwa wajib ni kinyume. Wa anna al-insana yakhafu min al-dhalal, na kwamba mtu anatakiwa aogope upotevu. Wa yakhafu min al-inhiraf, aogope ile kupondoka kuacha haki. Wa yakhafu min al-halak, aogope kuangamia. Ndio inavyotakiwa, lakini haulai bil-aks, hawa kukinyume. Wako katika batil, wako katika upotevu, na wanafurahi kwa ule upotevu ulionao, waona kwamba wako sawa. Mfahamu? Duna nadhari ila kauni ma huwa alayhi haqqan au batilan, bila kuangalia kuwa yale walionayo yako katika haki au ni batil. Almuhimu annahum nihlatu abaihim wa ajdadihim wa qaumihim wa ashiratihim, muhimu ni kwamba wao wanafuata dini za baba zao, ha? Na babu zao na jamaa zao tu. Wala yahumuhum haqqun au batil, haiwashughulishi wao haki wala batil, haiwashughulishi. Wa hadha min alibtila walimtihani, hii ni katika mtihani. Idha fariha alinsanu bilbatil fahadhihi uquba, liannahu idha fariha bilbatil falan yatahawala anhu, sema mtu akifurahi katika batil, hii ni adhabu, kwa sababu anapofurahi katika batil hawezi akaiwacha tena ile batil, madamu anaifurahikia, anaona kwamba ni sawa kumbe ni batil. Mfahamu? Hadhihi sifatu ahli aljahiliya, hii ndiyo sifa ya watu wa kijahiliya. Wallahu jalla wa ala nahana an dhalik, Allah jalla wa ala ametukataza jambo hilo. Faqala ta'ala wala takunu min al-mushrikin, msiwe katika washirikina. Min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, wale ambao wameifarikisha dini yao wakawa makundi makundi. Mfahamu? Kwa hiyo hao wanaoanzisha vikundi vikundi hawa ni kwamba moja kwa moja wanawaigiza hawa watu wa kijahilia, moja kwa moja, hakuna sababu nyingine, hawana hoja nyingine. Mfahamu? Kwa sababu dini yetu ni moja, kitabu chetu ni kimoja, suna za mtume ni hizi hizi moja. Umefahamu? Akida tunatakiwa tufuati akida hii moja ya mtume na masahaba wake, manhaji hii moja ya mtume na masahaba wake. Yatoka wapi vikundi vikundi hivi sasa? Yatoka wapi vikundi hivi? Umefahamu? Eh. Sasa hawajijui, hawa wanaanzisha vikundi, hawajijui wala hawajitambui. Kumbe wao wameingia wazima wazima katika upande ule wa kijahilia. Moja kwa moja wanajifananisha na kijahilia. Badala ya kujifananisha na mtume na masahaba, wajifananisha na watu wa kijahilia. Ushaona masikitiko hayo? وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. حقيقة wale waliofarikisha dini yao wakawa makundi makundi, usiwajali. Allah anamwambia mtume wake usiwajali, hakika jambo lao la kuadhibiwa liko kwa Allah. Thumma yunabbiuhum bima kanu yafalun, kisha atawafahamisha yale waliokuwa wakiyafanya. وأنزل على رسوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا مكوكيني كتك ديني يالي اليوموسي نوح نيالي تليوكوسي وي محمد na tuliomuusia Ibrahim na Musa na Isa, kwamba simamisheni dini, wala tatafarraqu fi, msifarikiane katika dini hii. Hadha huwa alladhi sharahu Allah, hili ndilo aliloliweka Allah. Iqamatu ad-din, kusimamisha dini. Alladhi huwa dinu Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alayhim ajma'in. Hii ni dini ya Nuh na dini ya Ibrahim na Musa na Isa na dini ya Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa alayhim ajma'in wa huwa dinul anbiya'i jami'a. Hii ni dini ya mitume wote. Lakin dhukira haulai liannahum afdalur rusuli wa ulul azmi. Wametajwa hawa kwa sababu hawa ndio mitume bora na ulul azmi al-khamsa, Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, hum ulul azmi wa afdalur rusul. Lakini hapa sahibul kitab ndugu yetu Abdullah anasema as-sahih, inna ulul azmi hum jami'ur rusul. Wallahu a'lam. Tamuuliza ndugu yetu Abdullah kauli hii ameipata wapi? La'alla hunaka dalil. Naam. Wa akhadha Allahu al-mithaqa min jami'i ar-rusul. Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi kwa mitume wote, wa 'ala al-khususi 'ala haula'i al-khamsa, na kwa kuhusu hawa watano mitume watano. Qala ta'ala wa idh akhadhna min an-nabiyyin mithaqahum wa mink ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. tumechukua kwa hawa mitume ahadi zao, na kwako wewe na kwa Nuh na Ibrahim na Musa na Isa ibn Maryam, na tukachukua kwao ahadi. wa jami'u ar-rusuli dinuhum wahid, mitume wote dini yao ni moja. wa huwa ibadatullahi wahdahu la sharika la, ni kumwabudu Allah peke yake ana mshirika. Mfahamu? Hadha dinu jami'i ar-rusuli umuman, hii ndio dini ya mitume wote kwa ujumla. Wal khamsatu khususan, au wal khamsati khususan, na dini ya hawa watano khususan. La yakbalu al-ikhtilaf wala at-tafarruq, dini hii haikubali ikhtilaf wala kufarikiana. Fala yakun likulli wahidin dinun, haiwi kwa kila mmoja ana dini yake. Wala likulli taifatin din, wala kila kikundi kina dini yake. Wa innama dinul jami'i wahid, dini ya wote ni moja. Huwa dinullahi azza wa jalla, ala jamii al-khalq, ni dini ya Allah azza wa jalla kwa viumbe wote. Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budu. Mfahamu? Yakul jamii al-khalqi al-jinni wal-insi yajibu an yakuna dinuhum wahida, viumbe wote majini na watu yapasa iwe dini yao ni moja, huwa tauhid wa ifradullahi bil ibada jalla jalalu. Ha, ni tauhid na kumpwekesha Allah kwa kumwabudu. Wal ibada tubayyanaha ala alsun ar-rusul, ibada Allah ameibainisha kwa katika kupitia ndimi za mitume wake. Wama wakalaha ila nnas bal anzala alaina kitaban arsala ilaina rusulan, Allah ametuteremshia kitabu, Allah ametuteremshia mitume. Waqala hadha huwa ad-din wa hadhihi hiya al-ibada, akabainisha kwamba hii ndiyo dini, hii ndiyo ibada. Wa hiya tawqifiyya, na ibada ni tawqifiyya, imeshawekwa. Wad-dinu tawqifiyun, dini pia ni tawqifi, imeshawekwa, haizidishi wala haipunguzi. Kama vile ibada, ibada ni hizi zilizowekwa, hazizidishwi wala hazipunguzi. Kwa hiyo laisa min haqqi nnasi an yusharri'u lahum adyana, si katika haki ya watu kuweka dini na wao, sio katika haki za watu. Bal hadha min haqqi Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yusharri'u ad-din, yeye ndiye anayeweka dini, sio watu. Yakulu ta'ala am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah, au wao wanawashirika wamewawekea katika dini mambo ambayo Allah hakuwaruhusu. Allah subhanahu wa ta'ala anakataza jambo la kuwekaweka watu kuweka katika dini mambo ambayo hayamo. Fad-dinu huwa ma shara'ahu Allah wa anzalahu fi kutubi, dini ni ile aliyoiweka Allah na akaiteremsha katika vitabu vyake. Wa ala alsuni rusulihi alayhimus salatu wassalam, na kupitia ndimi za mitume wake alayhimus salatu wassalam. Fahuwa tawqifiyun, dini ni tawqifi, imeshawekwa. Warrusulu innama hum muballighuna anillahi jalla wa ala, mitume wao ni wenye kufikisha tu ujumbe kutoka na Allah azza wa jalla. Yuballighuna anillahi ma sharahu liibadi, wanafikisha kutoka na Allah yale aliwawekea waja wake. Hadhihi wadhifatu rusuli alayhimus salatu wassalam, hii ndiyo kazi ya mitume alayhimus salatu wassalam. Wa hum mutaabiduna bihadha ad-din mithla ghairihim, wao wanaabudu kwa dini hii kama wengine. Ubadun yaabuduna Allaha jalla wa ala bihadha ad-din alladhi sharahu lahum wa liumamihim, mitume ni wenye kuabudu, wanamwabudu Allah jalla wa ala kwa dini hii aliyowawekea wao na kwa umma zao. Wa qala subhanahu wa ta'ala wala takunu kalladhina tafarraqu, msiwe kama wale waliofarikiana waliofarikiana wa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, wakakhtalifiana baada ya kuwajilia hoja. Wa ulaika hum lahum adhabun adhim, na wao wana adhabu kubwa. Yakulu Sheikh al-Fawzan hadha nahyun lana an nakuna mithla ahli al-jahiliya, hii ni Allah anatukataza sisi tusiwe kama watu wa kijahiliya. Alladhina tafarraqu fi dinihim wakhtalafu, ambao wamefarikiana katika dini yao na wakakhtalifiana. Walam yakun hadha an jahlin minhum wa innama huwa an hawa, si kwa ujinga wao, bali hii ni kutokana na hawa za nafsi yao. Mfahamu? Sababu hoja ziliwajilia wakaziwacha zile hoja wakafuata hawa za nafsi zao. Mfahamu? Tarakul bayinat wattabau alhawa, waliwacha hizi hoja zilizo wazi wakafuata hawa za nafsi zao. Mfahamu? Falladhi hamalahum ala hadha at-tafarruq huwa al-hawa wal-iyadhu billah, lililo wapelekea mfarakano huu waliofanya ni hawa za nafsi zao, waliyadhu billah. Mfahamu? Na hawa sasa, Waislamu wa sasa wanaofarikiana wakaacha jamaatul muslimin, nini lilowafanya hivyo? Ni hawa. Hoja ziko wazi, aya ziko wazi kwamba msifarikiane Waislamu, msianzishe vikundi. Sasa jambo gani limewafanya waanzishe vikundi? Hawa za nafsi zao tu, hawana hoja. Mfahamu? Hawana hoja. Kama walivyokuwa watu wa jahilia hawana hoja, na hawa wa sasa pia Waislamu hawana hoja ya kuanzisha vikundi. Mfahamu bwana? Ittakhadhu ahwaahum aliha min dunillah. Wamefanya zile hawa za nafsi zao ni waungu badali ya Allah azza wa jalla. Wallahu jalla wa ala lam yatruk hujjatan li ahad. Allah azza wa jalla hakumwachia hoja yoyote, mtu yoyote hana hoja. Arsala ar-rusula wa anzala al-kutub. Allah ameleta mitume, akateremsha vitabu. Hakuna hoja ya mtu mwingine sasa kuanzisha mambo yake. Baada ya mitume kutuelezea, vitabu, Qur'ani ipo, mtu ana hoja gani? Hakuna hoja isipokuwa mtu kufuata hawa za nafsi yake. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mfahamu? Fa imma ya'tiyannakum minni huda, itakapokujieni kwa kutokana na mimi muongozo, faman tabi'a hudaya, mwenye kufuata muongozo wangu, fala khawfun alayhim, hao hawatakuwa na hofu hapa ulimwenguni, wala hum yahzanun, wala hawatahuzunika kule akhira. Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina, na wale waliokufuru wakazikadhibisha aya zetu, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, hao ni watu wa motoni, wao watakaa milele motoni. يقول شيخ الفوزان حفظه الله: فالله جل وعلا ما ترك الناس منذ أن هبط آدم إلى الأرض لم يترك الناس بلا دين ولا نبي. الله عز وجل حكواتا وات تنقوى لبوم ترمش آدم أرذيني حكواتا وات بلا دين ولا بلا متومة، بل ما زال جل وعلا يرسل الرسل متتابعة. Bali Allah azza wa jalla aliendelea kupeleka mitume mfululizo, wa yusharri'u linnasi ad-dina wa yubayyinuhu lahum, anawawekea watu dini na anawabainishia, ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mpaka akawaishiliza kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alladhi la tunsakhu millah hatta taqumu as-sa'a, ambayo dini yake haifutwi mpaka isimame kiyama. ومدارها الكتاب والسنة، دينه أصلياك الكتاب نسنة، فلا يوجد وقت من الأوقات إلا وهناك دين الله عز وجل جاءت به الرسل. نعم الله نسمى، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Mitume hali ya kuwa wenye kupeleka habari za furaha na wenye kukofisha watu, ili isipatikane kwa watu kwa Allah hoja yoyote baada ya kuleta mitume. Isipatikane kwa watu hoja yoyote baada ya kuletwa mitume. Laisa li ahadin hujja, yoyote hana hoja tena. Antakulu ma jaana min bashirin wala nadhir faqad jaakum bashirun wa nadhir, msije mkasema hakutujulia sisi bashir wala nadhir. Faqad jaakum bashirun wa nadhir, Allah anasema amekujieni bashir na nadhir, anayewapa habari za furaha na anayewapa pia habari za kutisha, amewakujilieni nyinyi. Fallahu jalla wa ala aqama alhujjata ala alkhalq, Allah azza wa jalla amesimamisha hoja kwa watu, kwa viumbe. Lakin ahlul jahiliya khalafu ma jaat bihi rusul, lakini watu wa kijahilia wamekhalifu waliokuja nayo hawa mitume, la an jahali, si kwa ujinga, wa innama an inad wattibai lilhawa, isipokuwa ni kwa inadi zao na kwa kufuata hawa za nafsi zao, hususan alyahuda wan nasara, hasa hasa hawa mayahudi na manasara, fahuma ala ilmin bidhalik, wao wanajua hayo, wameteremshiwa vitabu, wakaletewa mitume, lakini wakakhalif. Walidhalika sammahumullahu ahlal kitab, na ndio maana Allah amewaita ahlul kitab, ha, min babil aibi alaihim. Hii ni katika mlango wa kuwaaibisha, kwamba mmeletiwa kitabu alafu mmekhalif, unafahamu? Kwa hiyo Allah amewaita ahlul kitabi hawa, annahum ahlu kitabin wa ahlu ilmin, kwamba wao ni ahlul kitab na ahlu ilmin, wa ma hadha yukhalifuna amra Allah subhanahu wa ta'ala wa yattabi'una ahwaahum, pamoja na hayo wanakhalif amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na wanafuata hawa zao. Tumefahamu? Naha Allahu hadhihi al-umma an tasluka hadha al-maslak al-jahili, Allah ameukataza umma huu kufuata njia hii ya kijahili. Wa amarahum an yatamassaku bid-din alladhi anzalahu Allahu ala rasulihi sallallahu alayhi wasallam, Allah ameuamrisha umma huu ushikamane na dini ambayo ameiteremsha kwa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, walladhi sara alayhi sahabatu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa khulafa'u ar-rashidun, na dini ambayo wameifuata masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam na makhalifa wake waongofu. Nifahamu? Hadha huwa ad-din alladhi yajibu an tatamassaka bihi al-umma ila an taquma as-sa'a, hii ndiyo dini ambayo umma unatakiwa unawajibika kushikamana nayo mpaka kisimame kiyama. Dini hii wasifarikiane, wasikhtalifiane kiasi hiki, mfarakano mkubwa, vikundi vikubwa vingi viko katika Uislamu. Waislamu wamefarikiana kama walivyofarikiana Mayahudi, kama walivyofarikiana Wakristo, na Waislamu wamefuata nyayo zao, wamefuata nyayo za hao Mayahudi na Wakristo Waislamu. Pamoja na makatazo haya Allah na mtume wake msifarikiane, Waislamu hivyo hivyo wanafarikiana vikundi tofauti. Unafahamu? Wakati tunajua kwamba dini ameiteremsha kwa mtume, mtume twamwamini, masahaba, khulafaur rashidun, kwa nini hatufuati manhaji yao na akida yao twafarikiana? Kwa nini? Hatuna sababu. Sababu ni nini? Hawa. Watu wanafuata hawa za nafsi yao. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, vile vile walivyokuwa wale ahlul jahiliya. Tumefahamu? Wa idha ikhtalafu fi shay'in an yarudduhu ila alkitabi wassunna, Allah amewaamrisha Waislamu wakikhtalifiana katika jambo walirudishe katika kitabu na sunna. Allah amewaamrisha Waislamu wakikhtalifiana katika jambo walirudishe katika kitabu Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, mkiteta katika jambo, mkikhtalifiana katika jambo, lirudisheni kwa Allah na mtume. Kulirudisha kwa Allah ni nini? Kulirudisha kwenye kitabu cha Allah Qur'an. Kurudisha kwa mtume ni kurudishwa kwa mtume akiwa hai na kurudi katika sunna, hadithi zake baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkiwa mnamwamini Allah na siku ya mwisho, unafahamu? Mkiwa mnamwamini Allah na siku ya mwisho, rudisheni mambo mnaokhtalifiana katika Qur'ani na sunna, mkiwa mwamwamini Allah na siku ya mwisho. Unafahamu bwana? Lakini Waislamu wamekhtalifiana, wala hawataki kurudi katika Qur'ani na sunna. Shona janga hilo, matatizo makubwa, msiba mkubwa. Waislamu wamekhtalifiana, wanaanza vikundi vikundi, wala hawataki kamwe kurudi katika Qur'ani na sunna, hawataki. Walikhtilafu min tabiati albashar, Sheikh al-Fawzan anasema ikhtilafu ni katika tabia ya watu, kukhtalifiana ni katika tabia ya watu. Lakini Allah jalla wa ala ahalana ila alkitabi ala alkitabi wassunna idha ikhtalafna wala nadri ayyuna almusib narji'u ila alkitabi wassunna faman shahida lahu alkitabu wassunna bi annahu haqqun akhadhna bih wama shahida annahu ghayru haqqin tarakna. Mfahamu, ikhtilafu ni katika tabia ya watu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tukikhtalifiana turudi katika kitabu na sunna. Ikiwa tunakhtalifiana hatujui yupi mkweli, turudi katika Qur'ani na sunna. Faman shahida lahu alkitabu wa sunna bi annahu haqqun akhadhna bih, aliyoshuhudiliwa na kitabu na sunna kwamba yuko haki, hii ndiyo haki tunaikamata. Wama shahida annahu ghayru haqqin tarakna, iliyoshuhudiwa na Qur'ani na sunna kwamba sio haki tuiwache. Mfahamu, lianna hadafana ittiba'u alhaqqi, lengo letu sisi ni kufuata haki. Lal intisaru lil ara, si kwa ajili ya kunusuru na upendeleo wa ara, maoni ya watu, au ta'dhimu al-aba'i wal-ajdad, au kuadhimisha mababa na mababu waliopita, au shuyukh au mashekhe. La, mfahamu, laysa hadha sha'nu al-muslimin, hili sio jambo la Waislamu kwamba shekhe kasema, shekhe kasema. Hapana, shekhe kasema ikiwa kuna dalili ya Qur'ani na sunna. Lakini shekhe kasema wakati ya mikhalif Qur'ani na sunna, huyo shekhe yule anatakiwa khalifiwe. Mfahamu, alhaqu huwa dhallatul mu'min aynama wajadahu akhadhahu, haqi ni dhallatul mu'min, kitu kilichompotea mu'min popote atakapoipata anaichukua haqi. Alhaqu dhallatul mu'min aynama wajadahu akhadhahu, alhadafu alhaq, lengo ni haqi. Ukishajua haqi wewe unatakiwa uifuate, achana na batil. Mfahamu, iwache hiyo batili. Ukishaijua haki fuata haki. Sasa wabaki kwenye batili ile kwa sababu gani? Kwa hoja gani? Unafahamu? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, mkiwa mnamwamini Allah na siku ya mwisho, hilo ni bora. Mim baqaikum ala nizaa, kuliko kubakia kwenu katika ile nizaa utata. Wa ahsanu tawila, yani ahsanu aqiba, lina mwisho mzuri, la kurudi kwenye kitabu na sunna mwisho wake ni mzuri. Wa hadha min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala lana, sema hii ni katika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu. Annahu abqa fina ma yahullu an-nizaa, kwamba ametubakishia na kutuwekea jambo ambalo linakata utata. Wayadullu ala alhaqi, na linafahamisha haqi. Wa huwa kitabuhu, nalo ni kitabu chake. Walihadha qal wa'tasimu bihablillahi jami'a, shikamaneni na kamba ya Allah, wa huwa alquran. Jami'an ay laysa ba'dhukum faqad, si baadhi yenu, bal jami'an yut, ay jami'u alkhalqi umuman, viumbe vyote wanatakiwa washikamane na Qur'an. Wa hadhihi al-umma khususan, na umma huu khususan. Wala tafarraqu, msifarikiane. Wadhkuru ni'mata Allahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah juu yenu. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, wakati mlikuwa ni maadui, akaunganisha Allah, akaunganisha baina ya nyoyo zenu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa kwa neema zake ni ndugu. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, mlikuwa mko karibu na shimo la kuingia motoni. Fa anqadhakum minha, Allah akakuokoeni. Shafa hufratin minan nar dinul jahiliya, Sheikh al-Fawzan anasema shafa hufratin minan nar, karibu ya shimo la moto ni dinul jahiliya. Fa anqadhakum minha, anqadhakum bil islam, Allah akakuokoeni kwa Uislamu. Wa bihadha alquran, na kwa Qurani hii. Fashkuru ni'mata Allahi azza wa jalla, kwa hiyo shukuruni neema ya Allah azza wa jalla. Yaqulu Sheikh wal i'tizamu bihablillah huwa li'tisamu bikitab bilkitab, لأن الكتاب هو حبل الله الممدود الذي من تمسك به نجا ومن أفلت منه هلك. كشكمانا نكمبا يا الله نكشكمانا نقرآن كسب قرآن ديو كمبا يا الله يليوندفو ambayo mwenye kushikamana nayo ndiye atakayeokoka na mwenye kuiponyosha ataangamia. Hadha ma qassahu Allahu alaina min halati ahli aljahiliya, haya ndio aliyotuelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika hali za watu wa kijahiliya. Annahum farraqu dinahum, kwamba wao walifarikisha dini yao. Wakanu shi'an, wakawa makundi makundi. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi linafurahi kwa yaliyo kwao. Thumma nahana an dhalik, kisha Allah akatukataza hayo makundi makundi. Nahana an natashabbaha bihim, Allah ametukataza kujifananisha na hao watu wa kijahiliya. Thumma amarana bil'itisami bikitabi, kisha Allah akatuamrisha kushikamana na kitabu chake. Alladhi huwa amanun min al-ikhtilaf wa amanun min an-niza'i wal-halak, kitabu ambacho ni amana, amani ya kukhtalifiana, ni amani ya utata na kuangamia. Fala najata illa bil-i'tisami bikitabillahi jalla wa ala wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakuna kuokoka isipokuwa kwa kushikamana na kitabu cha Allah jalla wa ala na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فأهل الجاهلية متفرقون في دينهم, watu wa kijahiliya wamefarikiana katika dini yao. Kama qala ta'ala kullu hizbin bima ladayhim farihun ay masrurun bimadhhabihim, kila kikundi kinafurahi kwa madhhabu yao. Wa in kana batila, hata kama ni batil. Wakadhalika kanu mutafarriqina fi dunyahum, vile vile walifarikiana katika dunia yao. Lianna man dhayya'a ad-din dhayya'a ad-dunya, kwani mwenye kuipoteza dini ndiyo ameipoteza dunia. Fakanu fi dunyahum mutafarriqin la yajma'uhum jamaa, walikuwa wamefarikiana katika dunia yao pia hakuna kundi linalowakusanya. Bal kullu qabilatin tahkumu nafsaha bi nafsiha, kila kabila linajihukumu wenyewe kwa wenyewe. Wa kullu qabilatin tastabihu dima' al-qabilati al-ukhra wa amwalaha, kila kabila linahalalisha damu za kabila jingine na mali zao. Unafahamu? Hadhihi halatu al-arabi qabla bi'thati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, hii ndiyo hali ya Waarabu kabla ya kupewa utume mtume sallallahu alayhi wasallam. Lamma dhayya'u dinahum dhayya'u dunyahum, walipoipoteza dini yao dunia yao pia wakaipoteza. Wasara al-khawf wal-qalaq wal-ju' mulaziman lahum laziman daiman, ikawa khofu na qalaq na njaa zinalazimiana nao daiman. Wa kanat al-jahiliyyah kulluha hurub, ikawa jahiliya yote ni vita, wanapigana tu wenyewe kwa wenyewe wenyewe kwa wenyewe. Wa kulluha gharat wa tharat, mashambulizi na tharat. Hatta al-ikhwa yataqataluna fil jahiliya, ndugu pia wanauana katika jahiliya. Fal aus wal khazraj fil madina hum ikhwatun min nahiyati an-nasab, kabila la aus na khazraj walipokuwa Madina wale walikuwa ni ndugu katika upande wa nasab. Qabilatun wahida qahtaniya, ni kabila moja, kabila la qahtaniya. Lakin qamat bainahum harbun ta'ina istamarrat akthara min 100 sana, lakin vilisimama baina yao vita vikali viliendelea zaidi ya miaka 100. Yusammunahu harba bu'ath baina al-aus wal khazraj. Wa kana al-yahudu yuqidunaha, mayahudi walikuwa wakiviwasha vita hivyo, wakiviwasha moto. La falamma bu'itha ba'atha Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam wa hajara ila al-Madina jamaahum Allahu bihi, Allah subhanahu wa ta'ala alipompa utume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alafu akagura kwenda Madina, Allah akawakusanya wale kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watafiatil hurub, vita vikazimika, wataakha almuslimun, waislamu wakawa ndugu, wasaru yadan wahida maa rasuli sallallahu alaihi wasallam, wakawa ni mkono mmoja pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ma dhakkarahum Allahu bih, haya ndiyo aliyowakumbusha Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Idhan allafa Allahu baina qulubihim bil-islam, Allah akaunganisha baina ya nyoyo zao kwa Uislamu. Wantafaati alhurubu allati bainahum, vikazimika vile vita vilivyokuwa baina yao. Wasaluhat dunyahum, ikawa njema dunia yao ikawa nzuri. Kadhalika baqiyatu qabaili alarab lamma dakhalu fil islam saluhat dunyahum lamma saluha dinuhum. Makabila yote mengine katika makabila ya Waarabu walipoingia katika Uislamu dunia yao ikawa nzuri, ilipokuwa nzuri dini yao. Wa aminu ala dimaihim wa amwalihim, wakasalimika juu ya damu zao na mali zao. Wasaru yasiruna fil ardi aminin, wakawa wanatembea katika ardhi kwa amani kabisa. Wasara al-arabiyu yalqa al-arabiyya al-akhar min ayi qabila fala ya'ridu lahu bisu, akawa mwarabu anakutana na mwarabu mwingine katika kabila jingine hamfanyii ubaya yote. Bal sadatil mahabbatu bainahum, bali mapenzi yalienea baina yao. Ta'akhaw fi dinillahi azza wa jalla, wakawa ndugu katika dini ya Allah azza wa jalla. Tumefahamu eh? Wa qawluhu ta'ala innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay', hadhihi bara'atun min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an ay ahzaba, hii ni bara'a. Allah anaepukana na wale walioifarikisha dini yao wakawa vikundi vikundi. Bara'a, hii ni bara'a, Allah anaepukana nao. Li'anna al-matluba an yakuna ad-din wahida wa an yakuna an-nasu jama'atan wahida 'ala ad-din, linalotakiwa ni kuwa dini ni moja na watu wawe kundi moja kwa dini hii. Hadha huwa alladhi amara Allahu bihi subhanahu wa ta'ala, hili ndilo aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, dini moja, tuwe jamaa moja, kundi moja ha? Tuwe kundi moja linalofuata dini hii ya kweli, dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tufuate akida yake na akida ya masahaba wake na manhaji yake. Ndivyo inavyotakiwa, kundi moja. Faman kana kadhalika farrasulu sallallahu alaihi wasallam yuwali wa huwa waliyuhu, atakayekuwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam anampenda na yeye ni mpenzi wake. Amma man farraqa dinahu wa baqiya ala an-niza wa baqiya ala amri al-jahiliya farrasulu bari'un minhu, ama mwenye kuifarikisha dini yake akabaki katika utata na akabaki katika mambo ya kijahiliya, jambo la kijahiliya, mtume ameepukana naye huyo, sababu jambo la mfarakano ni jambo la kijahiliya. Jambo la kufarikiana na jamaatul muslimin ni jambo la kijahiliya. Farrasulu bari'un minhu, mtume ameepukana naye mtu huyo. Yabqa an na'rifa haqiqata al-ikhtilaf au al-khilaf fi al-masail al-fiqhiyya. Sheikh al-Fawzan anasema itabakia tujue hakika ya ikhtilaf, kukhtalifiana katika masala ya kifiqhi. Fal-khilaf waqi' mawjudun al-ana fi umuri al-fiqhi, fahal hadha min al-ikhtilaf al-madhmum. Asema khilafu ipo, khilafu ipo sasa hivi katika mambo ya kifiqhi. Je, ni ikhtilafu hii ndiyo madhmumu inayokashifiwa, ndio isiyotakikana? Naqulu al-ikhtilafu ala qismain, ikhtilafu inagawanyika vigawanyo viwili. Al-qismu al-awwal al-ikhtilafu fi ad-din, ikhtilafu katika dini. Fungu la kwanza al-ikhtilafu fi ad-din, ikhtilafu katika dini. Kal-ikhtilafi fi al-ibada wal-aqida, kukhtalifiana katika ibada na katika aqida. Wa hadha ikhtilafun madhmumun wa muharram, hii ndiyo ikhtilafu madhmum na yenye kuharamishwa. Hii ndiyo ikhtilafu inayoharamishwa. kwamba watu wakhtalifiana katika dini, watu wakhtalifiana katika ibada, watu wakhtalifiana katika aqida, hii ni haramu. Lianna dina laysa majala lilijtihad, dini sio mahali pa ijtihad, walaysa majala lilara, na sio mahali pa ara, maoni, kwamba tukae tufanye fikra katika dini, tutie fikra zetu katika dini. Ha? Hakuna hiyo. Tutia fikra gani katika dini? Ha? Dini si mahali pa kutia ara, maoni ya watu na fikra za watu. La, bali dinu tawqifiyun, dini tayari imewekwa. Ha? Wal aqidatu tawqifiyya, na aqida ni tawqifiyya, imeshawekwa. Wakadhalika alibadat tawqifiyya, ibada pia zimeshawekwa. La majala lilijtihadi fiha, ha? Hakuna fursa ya kujitahidi pale katika dini na katika masala ya kiaqida. Alaina an natamassaka bima sharahu Allahu lana min ad-dini wa min al-aqida, tunawajibika kushikamana na vile alivyoweka Allah subhanahu wa ta'ala katika dini hii na aqida, duna an natadakhala biaraina wa ijtihadatina, bila kuingiza maoni yetu na ijtihadi zetu. Mfahamu? Kadhalika liibada tawqifiyya, vile vile ibada ni tawqifiyya. Ma jaana bihi dalilun amilna bihi, jambo ambalo limetujia na dalili tunalitekeleza. Wa ma laysa alayhi dalilun fa innahu bid'a yajibu alayna tarkuhu, jambo ambalo halina dalili, hilo ni bid'a, ni uzushi, tunawajibika kuliwacha. Li hadithi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halimo, jambo hilo linarudishwa. Wa hadith wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar, tahadharini na mambo yenye kuzushwa, kwani kila lenye kuzushwa ni bid'a. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dhalalatin finnar, na kila upotevu watu wanaingia motoni kwa upotevu huo. Fa umuru al-aqida wa umuru al-ibada wa umuru ad-din umuman la majala lilkhilafi fiha abada, mambo ya aqida, masala ya aqida, masala ya ibada, masala ya dini yote kwa ujumla, hakuna fursa ya khilafu ndani yake kabisa. Wa innama tutba'u fiha an-nususu min al-kitabi wa sunna, zinafuatwa nususu za Qur'an na sunna hadithi tu. Wa ma kana alayhi salafu hadhihi al-umma, na vile walivyokuwa salaf, watu wema wa umma huu. Umefahamu? Lakini vinginevyo watu watakuwa wanawaigiza watu wa kijahilia, kuanzisha makundi makundi. Hii ni kuwafuata, ni kufuata nyayo za kijahilia, ni kuwaigiza watu wa kijahilia. Umefahamu? Hakuna ikhtilafu katika aqida, hakuna ikhtilafu katika dini, hakuna ikhtilafu katika ibadat. Mfahamu? Kwa hiyo hiyo ni qismu al-awwal. Al-qismu al-thani al-ikhtilafu fima lirai fihi majal, kukhtalifiana katika jambo ambalo maoni yana nafasi yake katika jambo hilo. Au ma huwa masrahu lilijtihad min masaili al-fiqh, jambo ambalo ijtihadi inajuzu katika masala ya fiqhi, wastimbati la ahkam min al-dalil min al-adilla, na kuchukua hukumu kutokana na dalili. Hadha yaqau fihi al-ikhtilaf, hii inatokea ikhtilaf. Lianna madarika an-nasi takhtalifu fil istinbati min an-nusus, kwa sababu akili za watu zinakhtalifiana katika istinbat, kuchukua kutokana na nusus. Wa masailu al-ijma'i mahsura, mas'ala ya ijma'i ni yenye kudhibitiwa. Wala yajuzu mukhalafatuha, haifai kuyakhalifu. Lakin ma laysa alayhi ijma'un min al-masail al-ijtihadiyya allati hiya majalul lil-ijtihad, fallahu jalla wa ala a'ta kulla 'alimin bihasabi ma khassahu bihi min al-madarik wal-fahmi. Nifahamu? Jambo ambalo hakuna ijma, hakuna ittifaki ya maulama katika masaili ya ijtihadi ambayo yana nafasi ya ijtihad, Allah azza wa jalla amempa kila mwana wa chuoni akili, ha, amemuhusu kwa akili na ufahamu kwa kiasi chake. Wama yasilu ilaihi minan nusus, na kadiri atakavyofikia katika zile nasi. Walijtihadu mashru'un fi dhalik, ijtihadi inatakiwa katika jambo hilo, jambo ambalo hakuna ittifaki. Waqad hasala al-ijtihadu fi ahdi sallallahu alayhi wasallam, ilipatikana ijtihadi katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam kama huwa maaruf. Fa hadha ikhtilafun fil ijtihad wa laysa ikhtilafan fil aqida, hii ni ikhtilaf katika ijtihad, sio ikhtilaf katika aqida wala fid din wala katika dini. Wa inma huwa ikhtilafun fi masail al fiqh, hii ni ikhtilaf katika masuala ya kifiqh. Wa kana an-nas fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam yajtahidun wa yakhtalifun, na watu katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakikhtalifiana wakijitahidi. Wa hadha al-ijtihadu ala qismain, qismun dhahara ad-dalilu ma ahad at-tarafayn mukhtalifayn fi fayajibu akhdhu ma alayhi ad-dalil, hii nayo ijtihadi pia inagawanyika vigawanyo viwili. Kuna kigawanyo cha kwanza ambacho imedhihiri dalili, ikidhihiri dalili pamoja na pande moja katika pande mbili zinazokhtalifiana, fayajibu akhdhu ma alayhi dalil, ni wajib kushikamana na ule upande ambao una dalili. Watarku ma lam yakum alayhi dalil, na kuacha ule upande ambao hauna dalili. Fatu'radu ara'u al-fuqaha'i 'ala ad-dalil, zinadhihirishwa zile ara', maoni ya fuqaha zinadhihirisha juu ya dalil. Fama dalla 'alayhi ad-dalil wajaba al-akhdhu bihi wa tarku ma khalafahu, lile ambalo lina dalili ni wajibu kushikamana nalo na kuacha lile ambalo limekhalif, ambalo halina dalili. Wayajibu 'ala al-mujtahidi alladhi lam yuwaffaq lis-sawab wa khalafa ad-dalil an yaqbala al-haqqa wa yarji'a ila as-sawab, ni wajib kwa yule mwenye kujitahidi ambaye hakuwafikishwa katika usawa, ha, akakhalif dalili, huyu anawajibika kuikubali haki na kurejea kwenye sawa. Wala yajuzu lahu al-ijtihad al-istimraru fil ijtihad al-khati, haifai kwake kuendelea katika ijtihadi ambayo imekosea. Wala yajuzu lana an natabi'ahu ala al-ijtihad al-khati, haifai kwetu pia kumfuata mujitahidi huyo kwa ile ijtihadi ambayo ni ya makosa. Sawa, eh? Wal a'imma yusunana bihadha, ha, maimamu wanatuhusia kwa jambo hili, wayakulun a'ridu aqwalana ala alkitabi wa sunna, dhihirisheni kauli zetu kwenye kitabu na sunna, dhihirisheni kauli zetu kwenye kitabu na sunna, zilizowafi kitabu zichukueni, ambazo zimekhalif kitabu na sunna ziwacheni. Maimamu wote wanasema hivyo. Nivamu. Fal imamu Abu Hanifa rahimahullahu yaqul idha jaa al hadithu anir rasul sallallahu alayhi wasallam fa ala ar-ra's wal 'ain, wa idha jaa al hadithu an sahabati rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa ala ar-ra's wal 'ain, wa idha jaa al hadithu an at-tabi'in fa nahnu rijalun wa hum rijal. Nafaham maneno ya imamu Abu Hanifa rahimahullah, aqdamu al a'immati al arba'a, asema ikija hadith kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam fa ala ar-ra's wal 'ain tunaifuata, ikija hadithi kutokana na masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam fa ala ar-ra's wal 'ain tunaifuata lazima, ikija hadithi kwa tabi'in fa nahnu rijalun wa hum rijal, wao ni watu na sisi na sisi ni watu, sisi ni watu wanaume na wao ni wanaume. Unafahamu? والإمام مالك رحمه الله يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر, كلا مmoja katika sisi ni rad wa mardudun alayhi, ni mwenye kurudisha, mwenye kukubali na mwenye kukataliwa maneno yake, isipokuwa mwenye kabri hii mtume swalla sallam maneno yake hayakataliwi. Unafahamu? Eh, lakini kila mmoja katika sisi maneno yake anaweza akakubaliwa na anaweza akakataliwa, isipokuwa maneno ya mtume swalla sallam hayakataliwi. Yaani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anamkusudia mtume wa Allah sallallahu alaihi wa sallam. maneno ya maimamu hawa wanne ameyaelezea Sheikh Al-Fauzan, akayaelezea kwa urefu sana maneno ya maimamu hawa wanne. Al-Imam Shafi'i rahimahullah asema idha sahha al-hadithu fahuwa madhhabi, hadithi ikiwa sahihi ndiyo madhhabu yangu. Umefahamu? Hadithi ikiwa ni sahihi ndiyo madhhabu yangu. Hii ni kauli ya Imam Shafi'i. Lakini hawa wanaojidai kwamba ni wafuasi wa Imam Shafi'i, warongo hawa, hawamfuati kamwe Imam Shafi'i, hawamfuati. Taishia ni dakika za maswali hizi. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.